Na trójkowym zegarze minęła druga. Utwór otwierający do serialu Tabu i Max Richter. Za konsoletą Grażyna Oczkowska, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór. W zastępstwie za Radio Teheran Bartka Gila specjalne wydanie Rozmów z Dźwiękiem. Troszkę odkurzonych. Przez najbliższe dwie godziny słuchać będziemy wybranych kompozycji brytyjskiego pianisty i kompozytora Maxa Richtera, który już w najbliższy wtorek, 25 kwietnia, zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj u nas w Trójce. Koncert będziemy dla Państwa retransmitować w sobotę, 29 kwietnia, w audycji Piotra Meca. Lista osobista. Zapraszam serdecznie i na koncert, i na odsłuch koncertu. Max Richter tworzy muzykę koncertową, operową, baletową, ścieżki dźwiękowe do filmów, seriali i sztuk teatralnych. No dobrze, ale wydaje również swoje osobiste albumy studyjne od 2002 roku i od nich dziś zaczniemy. Memory House, pierwszy album. Zapraszam. Oj, pięknie. Europe After Rain i Sketchbook. Dwie kompozycje z pierwszego albumu Memory House z 2002 roku. Muszę się przyznać, ale to słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą, że w muzyce Maxa Richtera zakochana jestem już od bardzo wielu lat i to chyba po czubek głowy, można by powiedzieć, bo po same uszy to już na pewno. I słuchacze Ciemnej Strony Mocy doskonale znają dokonania tego artysty z audycji. On the Nature of Daylight. To kolejna kompozycja, która przed nami i wiem, że akurat na ten utwór niektórzy z Państwa chyba nawet czekają, co okazało się, jak patrzyłam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Troszkę będziemy zahaczać o Ciemną Stronę Mocy, chociaż to wyjątkowe wydanie rozmów z dźwiękiem, ale gdzieś lista utworów z dzisiejszej audycji pojawić się musi. Utwór On the Nature of Daylight został wydany na drugim albumie studyjnym The Blue Notebooks w 2004, tylko 2 lata różnicy między pierwszym a drugim. Max Richter od samego początku nie zatrzymywał się w pisaniu muzyki i przepięknie odświeżony dla naszych uszu znalazł się na ścieżce dźwiękowej gościnnie do filmu Arrival, do którego muzykę przecież napisał nie kto inny jak Johan Johansson. Max Richter. Proszę uprzejmie, On the Nature of Daylight. just a sepulchral brick, and the people who lived there didn't know. Only this moment at dawn is real to me. The bygone lives are like my own past life, uncertain. I cast a spell on the city, asking it to last. Thank you. Powolutku zbliżamy się do trzech światów Virginia Woolf. Kto bardzo chciałby być na tym koncercie Maxa Richtera już we wtorek w Trójce, bardzo proszę słuchać uważnie. Na razie przed nami cztery kompozycje z trzeciego albumu Maxa Richtera, Songs from Before. I sat at the kitchen table and watched the sky grow lighter by the minute. It had been a long time since I'd seen the dawn. At one end of the sky, a line of blue appeared, and like blue ink on a piece of paper, it spread slowly across the horizon. If you gather together all the shades of blue in the world and pick the bluest, the epitome of blue, this was the colour you would choose. Max Richter dorastał w Bedford, w niemuzykalnej rodzinie, ale od małego chłopca próbował swoich sił przy pianinie. I jak sam opowiada, oprócz nauczyciela muzyki oczywiście ze szkoły, największą pomoc dostał od lokalnego mleczarza, który usłyszał go któregoś dnia przez okno i od tamtej pory oprócz mleka pod drzwiami zostawiał nie tylko mleko, ale również winylowe płyty. Max miał wtedy 12 lat. I proszę, jak daleko zaszedł. A kolejny album, który jest przed nami w tej chwili, to czwarty album w kolekcji Maxa Richtera, wydany w 2008 roku. 24 Postcards in Full Color. I to jest bardzo wyjątkowy album, bo to jest album złożony z 24 kolejnych miniaturek, skomponowanych specjalnie jako, proszę się nie śmiać, dzwonki do telefonu. Przyznam się, że kilka z nich mam we własnym. Thank you.

Mistrz, choreograf Wayne McGregor, absolutny mistrz współczesnego baletu, i Max Richter, mistrz współczesnej muzyki klasycznej. Po raz pierwszy połączyli siłę w 2010 roku przy pracy do Infry i powstał później album Infra. Infra album, też wydany w 2010 roku, to przedłużenie muzyki napisanej do baletu w choreografii Wayne'a McGregora. Jesteśmy coraz bliżej Virginia Woolf. Przepiękna infra, odsłuchiwana od początku do końca i od końca do początku, a nawet na pętli. Na trójkowym zegarze